Sabay natin pagsaluhan. Ang more fun, more tawa, more ngiti, more happy. More ligayang Pasko, kamorkada. Cagayan de Oro City, we are MOR 91.9. MOR Sari Sari 66 Salo Salo MOR. Go! Ano man, hapon na ba o gabi na? Gabi! Ilang oras na lang! Ay nako, ilang oras na lang! Ay sus, grabe lang! Aperte kayo. Grabe nga. Alam. Ay, sus na. 8 hours. Ilang oras na lang ba? 8 hours. Na. 5 na lang, 5. Ay, mababa ko. Guys, sorry. 5 hours na lang po, mga kaibigan. Babahin ang oras, mga kaibigan. Hindi po ito recorded, mga pamilya. August 5 po ngayon. August 5. Hindi, December 24, 2015. Dima o. Okay, appeal, Joe. Check. Ano, check pa niya mo. Hello, okay, hi. 1, 2, 3, 4. Eto na po kami, mga Emilia. Yeah. Ang baboy nga na din Paul Bernie Bitok-Bitok. Saba pa kayo na, Joe. Ano? Ikaw ba kayo na saba? Ikaw ba kayo na stand diha, Joe? Samo ka, di ka abot ang mic. Ay, balik. Di ka na dapat dito. Kala mo diri. Ano ba yan? DJ Manunta? Nakita ang pagka-professional mga igala. Pasko mo takaroon, igubat kita. Teka muna, ano ba? Nag-live na ba ta? Wala pa ba ta nag-live? Ang goti, Poopies. Ay, Poopies, dugi ka maka-live po. Ito wala na yung mong one. Kasi yun lang yung purpose. Ipaibong lang yun niya yung crane. Ate, bata na ni? Wala lang. Okay, bye. Go live ni? Ha? Go live. Go live. Go live. Malim lang yun.